Добры дзень. Ужо амаль тыдзень у Беларусі пустое крэсла міністра культуры. Хто зойме яго? Гэтую праблему вельмі шырока сёння абмяркоўваюць як людзі мастацтва, культуры, гэтак і інтэрнэт-супольнасць. У гэтым звязку мне прыгадаўся анекдот савецкіх часоў. Прыязджае савецкая ўрадавая дэлегацыя ў Чэхаславаччыну, пачынаюць міністры знаёміцца і раптам прадстаўляюць савецкай дэлегацыі міністра марскога флота Чэхаславаччыны. Савецкая дэлегацыя здзіўлена: як у вас няма мора, а ёсць міністр флота? І ў адказ яны чуюць: ну, у вас же ёсць міністр культуры. Так вось, вельмі дзіўна, што так шырока сёння пачалося абмеркаванне праблемы, хто зойме міністра культуры. Няўжо гэта так важна? Няўжо ад гэтага што-небудзь зменіцца? І якім ён павін быць гэтат міністр культуры? Гэтую праблему сёння без гальштуку у тэлестудыі «Радуя Свабода» абмяркоўваюць мае калегі Сергей Дубавец і Сергей Навумчык. Перадачу вяду я, Вячаслав Ракіцкі. Дык наколькі, калегі, гэты анекдот актуальны для сучаснай Беларусі? Я думаю, цалкам актуальны, і таму тут парадаксальным чынам гэта шырока абмяркоўваецца не таму, што гэта важна, а таму, што гэта абсалютна не важна. Гэта культура, мультура ў Беларусі на афіцыйным узроўні абсалютна нічога не значыць. Хоць можна ўдакладніць, што значыць толькі адмоўнае. Калі мы возьмем папярэдняга міністра культуры Павла Латушку, то што адбылося з людзямі, з творцамі, з людзямі культуры яркага за часы яго направлення? Ну, першае, што прыходзіць у галаву, што ў Беларусі быў забаронены гурт «Ляпіс Трубецкой». У Беларусі цалкам страціў магчымасць выступаць на вялікіх пляцоўках «Лявон Вольскі». І, калі ласка, апошняя падзея ў Беларусі — пагромлены літаральна культурны выдавецкі асяродак «Архэ». Я скажу, мне таксама здзіўляе гэта, я назаву гэта істэрыя, казаць, вакол Латушкі. Так, ён, канешне, вылучаўся тым, што размаўляў па-беларуску. Гэта, безумоўна, на фоне гэтай цалкам зрусіфікаванай лукашэнкаўскай адміністрацыі гэта, безумоўна, выглядала прывабна. Але далей, што мы бачым? Мы бачым проста абсолютна катастрафічную сітуацыю, што датычна да помнікаў архітэктуры і дойлідства. Тое, што робіцца вакол гэтага, гэта проста страшна, гэта катастрофа, гэта дабіванне таго, што ўжо засталося. І той анекдот, Слава, што вы прыгадалі, ну, можна гаварыць пра савецкую культуру, казаць, была яна ці не была, але Беларусь — гэта краіна з культурай, якая сягае туды ў стагоддзі. У стагоддзі. І, канешне, вот апошнія гэтыя гады проста дабілі, мне здаецца, амаль дабілі. І гэта, Сергей, я магу дадаць, і гэта абсалютна выразна бачна, нават калі зірнеш на тэатральныя будынкі сёння ў Беларусі. Сёння раптам адначасна разбураныя ўсе будынкі, дзе рамонт, тэатру няма, уручаюць нацыянальную прэмію, і ўсе прызы атрымліваюць гарадзенскі тэатр «Лялек». Вярну Таму што самі марыянеткі. Марыянеткі ў адміністрацыі, вот так сказаць, тут яны і зрабілі. У нейкай ступені, так бы мовіць, мы вяртаемся да нейкай батлейкі ў культуры. Але давайте пагаворым, наколькі ўвогуле самастойны можа быць міністр культуры ў гэтай краіне. Мы цудоўна ведаем, што не можа быць самастойны міністр абароны, там міністр вонкавай палітыкі, таму што там вырашаюцца праблемы вайны, міра, жыцця, існавання дзяржавы. А міністр культуры, гэта можа быць увогуле самастойны особый? Ну, давайте прыгадаем, што на пачатку свайго прэзідэнцтва сённяшні кіраўнік казаў, што будзе будаваць краіну па мадэлі ідэальнага калгаса. От, перафразуючы ваше пытанне, ці можа быць самастойны міністр культуры ў калгасе? Начальнік клуба. Ну, зрэшты, пры савецкай уладзе былі выпадкі ў Магілёве, у начальніка абласнага ўправлення культуры прыйшоў з крэсла начальніка камунальнай гаспадаркі. Але мы не жывем у савецкім часе. Мы жывем у зусім іншым, у квазісавецкім часе. І таму тут няма ніякіх абласных узроўняў. Ёсць адзін калгас. У адным калгасе ёсць адзін міністр культуры. Не, слухайце, ёсць некая мэтавая звышмэта ў Лукашэнкі, гэта цалкам зрусіфікаваць насельніцтва, цалкам падрыхтаваць краіну для ўваводу яе ў склад Расіі пры выгодных для яго Лукашэнкі абставінах, так сказаць. Мы гэту палітыку ўжо назіраем 18 гадоў. Та палітыка, сапраўды, чым бы яна ні была выклікана, можна спрачацца пра матывы русіфікацыі. І гэта асноўная лінія ідэалогіі. Вось у гэтых межах крок управа, крок улева ніякі міністр зрабіць проста не можа, яму не дадуць. Як у камуністычныя часы міністр культуры, так сказаць, быў свабодны толькі ў межах ідэалогіі, толькі цяпер яшчэ плюс да гэтага. Гэта, як кажа там моладзь з некага фільма папулярнага, бабло правіць мірам, да? Грошы правіць мірам. Не можа гэта латушка, ці так сказаць, хто пасля яго будзе, савацца, скажам, у пытанні забудовы цэнтра Менска, калі знішчаецца старажытны будынак і ставіцца нейкая падземная аўтастаянка, таму што нехта камусьці праплаціў. Вот глядзіце, за савецкімі часамі ставілі міністрамі культуры, як правіла, чыноўнікаў. Калі разваліўся гэты Савецкі Саюз, у шэрагу новых посткамуністычных дзяржаў на пасады міністраў культуры прыйшлі творцы. Скажам, ва ўкраіне Ступка Богдан, у Латвіі Раймон Паўз. Давайте ўявім сабе такую сітуацыю, што раптам у Беларусі сёння будзе прызначаны творца. Хтосьці драматург, артыст, выбітны і так далей. Што можа быць? Рэч у тым, што пасада міністра культуры сённяшняя, гэта проста пасада, і хто на яе прыйдзе, будзе пасада трымальнік, ці як там у патрыярха было. Што датычыцца творцаў, на маё ўяўленне, сёння ў Беларусі міністр культуры ёсць. Я б нават сказаў, што і не адзін. Калі я прыгадваю дзейнасць, напрыклад, Ігара Логвінава ў Менску, ці калі я прыгадваю дзейнасць Бориса Петровича, пісьменніка, ці, да прыкладу, калі я прыгадваю дзейнасць Владзіміра Арлова, ці таго ж Лявона Вольскага, гэта людзі, якія даюць культурны прадукт і арганізуюць вакол сябе іншых людзей. То есть існуе дзве культуры, дзяржаўная і незалежная. Безумоўна. І от гэтыя людзі, калі іх выняць з прасторы, то гэта адымецца ад культуры. Калі ж міністра гэта, якога мы дыскутуем, выняць з яго пасады, паставіць любога іншага, нічога ад культуры не адымецца. Слава, ну гэта, мне здаецца, вельмі неўзячная функцыя для творца. Я, скажам, слава уяўляю сябе Лявона Войскага на адміністрацыйнай пасадзе міністра культуры. Я думаю, што як чалавек адэкватны, ён бы проста не пагадзіўся заняць гэтую пасаду ні пры Лукашэнку, ні пры дэмакратычным прэзідэнце, калі была новая ўлада, бо гэта, скажам, адміністрацыйная функцыя. Між іншым, вы прыгадалі Раймонда Паўза, я магу прыгадаць іншыя прыклады, скажам, у Расіі былі, да, у гады Губенка. Так, Стараскай тэатр. Так. Ну, але гэта выказнік камуністычнай ідэалогіі. Так, так, ну, але тым не менш гэта артыст, да? Як бы хваліцца там не было, хваліцца не было чым. Тут галоўнае нават можа быць не ў персоне, а галоўнае ў тым, які імпульс будзе ісці ад кіраўніка дзяржавы. Ці ён будзе клапаціцца нацыянальнымі інтарэсамі, развіццём нацыянальнай культуры, бо адзін міністр культуры зрабіць нічога не можа, таму што ёсць яшчэ сфера адукацыі. Скажам, ён, міністр культуры нават не можа переназваць вуліцы, таму што гэта прэрагатыва мясцовых органаў улады. Ён не можа змяніць падручнікі, бо гэта прэрагатыва міністэрства адукацыі. Гэтак далей. Гэта павінна рабіцца ў комплексе. І калі будзе нармальны дзяржаўны падыход у дэмакратычнай Беларусі, тады, канешне, там могуць быць розныя варыянты, а асобна не. Але Сергей, вось у звязку з тым, што мы зараз сказалі, што існуе як бы дзве культуры, дзяржаўная і незалежная. Ці можа міністр культуры нейкім чынам аб'яднаць і скіраваць намаганне на падтрымку той жа недзяржаўнай незалежнай культуры, ці ён выступае ў якасці, наадварот, знішчальніка, душыцеля той культуры? На жаль, мы бачым, што адбываецца другое. Ясна, што міністр культуры сам нічого не вырашае, ён правадник той палітыкі, якая ідзе зверху. І тыя прыклады, якія я прывёў з чорнымі спісамі музыкаў, з тым, што, напрыклад, Белкніга ўжо ў прынцыпе не бярэ незалежную літаратуру да распаўсюду у кнігарнях па ўсёй Беларусі, таму незалежная літаратура мае такія невялікія наклады. Маса прыкладаў таго, зараз от, толькі сёння з'явілася ў Фейсбуку, мы пачыталі новы дакумент, які патрабуе праверыць музеі, дзяржаўныя на іх самакупляльнасць. Не на самакупляльнасць, а на мэтазгоднасць. Нават на мэтазгоднасць існавання. Так, у сэнсе туды мала прыходзіць людзей, наведвальнасць малая, і трэба праверыць на... Ну, здаецца, гэта паставлена ў фінансавую залежнасць, не ў ідэалагічную, так, а ў фінансавую. У дакументе гэтага няма. Я думаю, што хутчэй нават у ідэалагічную залежнасць для таго, каб проста звузіць яшчэ больш гэтую гуманістычную сферу ў Беларусі, якая ўжо сціснута нават у параўнанні з савецкім часам, ну, я не ведаю... Тады давайте вот можа паспрабуем пафантазаваць і як бы выказаць свае меркаванні, які міністр культуры патрэбен сучаснай Беларусі, якім ён мусіць быць. Беларусі патрэбны іншы прэзідэнт. І гэта вось, так сказаць, мэта нумар адзін. А далей ўсё прыкладзецца. Мне здаецца, вот гэта зразумела ўсім, так? А пры адэкватным, дэмакратычным, нацыянальна арыентаваным, адукаваным прэзідэнце, безумоўна, міністр культуры мусіць разумець, што культура гэта не зусім, скажам так, самаакупляльны прадукт у той краіне, дзе гэта культура 200 гадоў, нацыянальная культура, я маю на ўвазе, падаўлялася. Гэта не сітуацыя Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе між іншым міністра культуры няма. Так? Няма так, міністра культуры. Так. А вось у Францыі міністр культуры займае вельмі вялікую функцыю ў дзяржаўным апараце. Ён там не другі, не трэці паводле Канстытуцыі, але для гісторыі прыгадываюць Пампіду і прыгадываюць ягонага міністра культуры. Бо Францыя адчувае пэўны ціск з боку, скажам, англамоўнай культуры і гэтак далей. У нас ціск страшней, таму от новы міністр мусіць гэта разумець. Мусіць абараняць перадусім нацыянальную беларускую культуру. Ваше меркаванне, Сергей? Я думаю, што пасля той культурнай катастрофы, якую мы перажываем апошнія 18 гадоў у краіне, у нас на пасадзе прэзідэнта павінен прыйсці міністр культуры, які в прынцыпе мусіць вярнуць, адрадзіць, аднавіць усё панішчанае, разагнанае, стаптанае. Это вялікая праца на гады. Давайте набліжацца да фіналу нашай размовы, і такое вось можа крыху хуліганскае пытанне. Калі б раптам вас і вас прызначылі сёння міністрам культуры замест Латушкі, з той самай спадчынай, з тым, што мы сёння маем, якія вашы 2-3 першыя пастановы былі? Ну, я б, скажу адразу, я б адмовіўся, бо трэба мець не толькі адміністрацыйны, але і асабістыя кантакты з дзяржамі культуры. Я 16 гадоў эміграцыі, я іх не маю. А у цэлым той чалавек, які прыняў бы гэту прапанову пры дэмакратычным прэзідэнце, я падкрэсліваю, ён мусіў бы, канешне, найперш падумаць пра тое, што Беларусь гэта краіна, дзе была занядбаная мова. І, натуральна, першы крок – гэта цалкам справаводства па-беларуску. Астатнія ўжо будзе выцікаць. Не тры рэчы трэба зрабіць, а 33. Іх, можа, 333. Сергій, вы? Ну, калі хуліганскае пытанне, тады хуліганскі адказ. Я б узяў яшчэ 3-5 чыноўнікаў, верных мне. Взяў бы падушку і пайшоў на прыём да кіраўніка краіны. Такім чынам, падсумоўваючы нашу сённяшнюю размову, варта, напэўна, адзначыць, што наўрад ці мае значэнне, хто сёння сядзе ў гэтае міністэрскае крэсла, таму што сапраўды сёння культура ў занядбанні, і абсолютна не важна, хто будзе наглядчыкам сёння за культурай, абсолютна не важна, хто будзе душыцелем незалежнай культуры ва умовах вось гэтай тоталітарнай дзяржавы. І, напэўна, трэба перадусім змяніць саму сістэму ў краіне, прыйсці да дэмакратыі, вось тады і будзе мець значэнне, хто стане міністрам культуры, а не мультуры. З вамі былі сёння Сергій Дубавец, Сергій Навумчык і я, Вячаслав Ракіц.